ama wee kodu fie ntin mehwɛ dɛ aida dɛ ndɛ anaa dɛ ɔkyena no mɔkɔ wɔ park no mɔkɔ ɔwɔ dɛ mekɔ da no ase na awodze mefrɛ a na maayɛ maaka akyerɛ mekɔ da no ase because ɔpemfo paa woetumi etu kwan kɛse de ɔnyɛ ezi pɔtwere de fakyɛm paa bio fakyɛm because nkɔ dɛ mefrɛ na meka kyerɛ obiribiara mentum fakyɛm da ase.